إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد طبعا تنينليا نا كتابه كتا جوب عفاء اللحية فضيلة الشيخ العلامة الوصابي رحمه الله كتك يوم اللقيت تلقوت ميانزا حديث نمبر كومي أمول يوميشو كتك شبتهي كوانزا كيسوما tukajazetu mpaka tukafikia ukarasa kwa sababu ni hadithi refu kidogo tukafikia ukarasa 11 kwa wale wenye vitabu nafikiri tulisimamia wadakhala ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa kad halaqa lihahuma na waliingia hawa watu wawili kutoka kwa mjumbe huyu Malik al-Yemen Bazan watu hawa kama tulivyosoma huko nyuma mmoja alikuwa ni Qahraman na mwingine alikuwa ni Hurra Husra kwa hivyo waliingia kwa mtume sallallahu alaihi wasallam hali ya kwamba wamenyoa ndevu zao wa afaya shawaribahuma na wamefuga sharubu zao fakariha nadhar ilayhima wala mtume sallallahu alayhi wasallam akachukia kuwatazama katika hali ile thumma aqbala alayhima kisha akawafes akawakabili faqal akasema wailakuma man amarakuma bihadha tulisimamia hapa kwa mtume sallallahu alayhi wasallam akawaambia wajumbe wale alikuwaona wamenyoa ndevu na sharubu wamefuga akashukia sana kuwatazama hakupendezewa hali ile kisha ndo akawauliza akawaambia ole wenu nani alokuamrisheni hivi mfuge masharubu na mnyoe ndevu zenu khala tunaanzia hapa leo wakasema muthanna watu wawili wale amarana bihadha ametuamrisha haya yani hili la kufuga ndevu kufuga sharubu na kunyoa ndevu rabbuna bwana wetu yani wanakusudia Kisra kwamba ametuamrisha hivi rabbuna mola wetu yani bwana wetu yani wanamaanisha nani Kisra mfalme Kisra ndiyo alotoa maagizo kwamba wafuge sharubu na wanyoe ndevu zao ni maagizo mara nyingi nakuwa watu ambao wanafanya katika system wako maeneo ya ikulu ikulu basi huwa anapewa mwongozo kwamba ndevu hazitakiwi na ufuge sharubu na kuna baadhi ya kazi nyingi tu ambazo zinahusiana na daula basi mwongozo wa kazi unyoe ndevu ukifuga ndevu ni kosa kwa hiyo anasema kama sisi haya ya kufuga sharubu na kunyoa ndevu tumepata amri kutoka kwa Kisra yani bwana wetu falme wetu فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكسيم أمتم صلى الله عليه وسلم لكن ربي لكن ملعنه ميمي قد أمرنا قد أمرني وحقيقة أمن يمرش ميمي ملعنه بإعفاء لحيتي وفوقا لفزان لكن ربي لكن ملعنه ميمي قد أمرني وحقيقة أمن يمرش ميمي بإعفاء لحيتي وفوقا لفزان وقص شاربي نا أمن يمرش ملوانه وكا akakata sharubu zangu. Thumma qala lahuma, kisha bwana Mtume wa salam akawaambia wale wajumbe wawili wale, qala lahuma, akawaambia wawili wale, irji'a, rudini, rudini, nendeni, hatta ta'tiyani ghada, faka mnijie ghada, yani kesho, maana rudini, njoni kesho. Qala lahuma, akasema bwana Mtume salam, thumma qala lahuma, kwamba irji'a, rudini, nendeni, nendeni zenuni, hatta ta'tiyani, mpaka mnijie mimi, ghadan, ghadan, ghadan, yani tomorrow, njoni kesho, nye leo nendeni. Wa ata Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ikamjia bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam, al-khabaru khabaru, khabari, minasamai, kutoka mbinguni. Wa ata Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al-khabar, bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam ikamjia khabari, wa ata, na ikamjia bwana Mtume khabari, minasamai, kutoka mbinguni, anna Allah, kwamba hakika Allah, kadi sallata ala Kisra ibnuhu Shirawai, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ame msalitisha Kisra kwa mtoto wake ambaye akiitwa jina la Shirawai. Anna Allah, hakika Allah, kadi sallata ala Kisra ibnuhu, kwamba Allah ame msalitisha Kisra kwa mtoto wake ambaye jina lake akiitwa Shirawaihi. Sallata, kwa maana Allah subhanahu wa ta'ala alimpa ile power, nguvu, ujasiri, ikawa sio yeye bali kwamba anapata zile nguvu za Allah subhanahu wa ta'ala atekeleze lile jambo. Kwa miongoni mwa mambo aliyotekeleza huyu mtoto wa mfalme Kisra ni fakatalahu, akamuua baba yake, fi shahri kadha wa kadha, katika mwezi kadha kadha. Kwa hivyo hizi ni habari samawia, ni habari kutoka mbinguni, aletewa Mtume sallallahu alaihi wasallam yuko Madina, tukio latokea fursa, ajiulishwa kwamba huku kumetokea kadha kadha kadha. Jambo gani? Ni kwamba mtoto wa mfalme Kisra amuua baba yake, na ilikuwa katika mwezi kadha, fakatalahu fi shahri kadha kadha. Tukio hili ni kwamba mtoto mtu amemuua baba yake mfalme katika mwezi fulani, laila kadha wa kadha, usiku fulani, min al-laili, katika masiku, baadama madha min al-laili, baada ya kupita masiku, bimaana kwamba ni katika tarehe maalum, baada ma madha min al-laili, baada ya kupita katika masiku. Sallata alayhi ibnahu, Allah subhanahu wa ta'ala alimsalitishia Kisra mtoto wake anaitwa Shirawai, fakatalahu, basi akamua. Kwa haya ni maelezo ambayo bwana Mtume aliyapata kwa njia ya ujumbe kutoka mbinguni kumfahamisha ya kwamba Kisra mfalme ameuawa kwa fursi, na alomuua ni mtoto wake katika mwezi kadha, usiku kadha. Kwa maana ikawa ni habari ambayo wakawa hawa wamestaajabu vya kutosha kabisa. Naam, kisa kirefu hakikuelezwa hapa kwa ufupi, lakini ukija katika kutubu tarikh utakuta kwamba hawa watu wawili waliporudi kule kwa Yemen, kwa Bazan Sasan, wakamuelezea habari hizi kwamba yule uliotutuma tuende kwake, mbona ametupa habari hizi? Habari gani? Mfalme Kisra ameuawa na mtoto wake. Hivyo Bazani akasema, hizi habari kama zitakuwa ni za kweli, basi huyo alokuambieni ni mtume huyo, na kama zitakuwa ni za uongo basi utakuwa ni mtu tu wa kawaida. Bazan akapeleka taarifa kwa maana kuchunguza, na kweli baadaye zikaja taarifa Yemen kwa yani huyu governor Bazan Sasan kwamba mfalme Kisra ameuawa na mtoto wake. Naam, Bazan kisa kirefu baadaye akaja akaslimu akawa Muislamu na timu yake yote ile pale Yemen wakaslimu. Naam, tunamalizia kisa hichi. Qala al-Waqidi, amesema al-Waqidi, qatala Shiraywa, alimuua Shiraywa abahu baba yake Kisra, lailata thulathai usiku wa kuamkia Jumanne. Qatala Shiraywa abahu, Shiraywa amemuua baba yake Kisra, lailata thulathai usiku wa kuamkia Jumanne. Li'ashirin layalin madhina min Jumada al-ula, ilikuwa usiku huu ni yamepita masiku kumi, yani usiku wa kwanza ashara layali, usiku wa pili, usiku wa tatu, usiku wa nne, usiku wa nne, wa tano, wa sita, saba, nane. Kwa hivyo yamepita ule masiku kumi ndiyo likatokea tukio hili la kuuawa kwa Kisra, na ilikuwa katika Jumada al-ula au Jumada al-awwal, ilikuwa katika mwezi huo, katika miezi hii ya Kiislamu ambayo watu wengi wameghaflika nayo kutaka kujua miezi ya Kiislamu ikoje. Wengi tu twaelewa ule mwezi ambao watarajia watu kula ubwabwa, Rabiul Awwal ufungo sita, lakini miezi mingine yote hii, Jumada al-awwal, Jumada thani, Rabiul Awwal, Rabiul thani, Safar, Rajab na ingineyo na kuafahamu. Kwa hiyo ikawa ni mwezi ambao alouawa Kisra ni Jumada al-ula, mwezi wa Jumada al-ula, min sanati sab'in, katika mwaka wa saba hijiria, min sanati sab'in, katika mwaka wa saba hijiria, lasat sa'atin madat minha, bimaana ya kwamba tukio lilitokea, lasat sa'atin mumana, maanani kwamba ule usiku ulipoanza likapita sali la kwanza, la pili, tatu, nne, tano, sita, masaa sita yakapita, ndiyo likatokea tukio la mtoto wa Kisra kumuua baba yake. Hii ndiyo maana ya lasat saati, yani 6 hours mothers, yani zimepita minha, katika usiku ule, bimaana aliuawa kwa saa sita usiku na kuendelea. Lasat saatin, ikawa zimepita masiku madhat, masaa sita minha, yani hakuuawa saa tatu wala saa nne, kuanzia saa sita na kuendelea ndiyo Shiran Shirawa akamua baba yake. Naam, taban nafikiri mpaka hapa itawa kisa hichi kimemalizika, lakini kisa kirefu, lengo hasa katika kisa hichi ni hapa kwamba wadakhala ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqad halaqa liha huma wa a'faya shawaribahuma faqariha an-nadhr ilayhima thumma aqbala alayhima wa ilakuma min man aman amarakuma bihadha. Hapa ni mahallu shahid kwamba suala la kufuga ndevu ni jambo la wajibu. Je, iko wapi dalili? Bwana Mtume salama aliposema kuambia hawa, lakinna rabbi qad amarani, lakini Mola wangu mimi ameniamrisha jambo gani? La ifa lihiyati, nifuge ndevu zangu. Kwa hivyo hii ndiyo msimamo ya kwamba ufugaji wa ndevu ni jambo la wajibu, na hii ndiyo kauli ya ulama, kauli ya wanazuoni wote wa madhehebu kwamba suala la kufuga ndevu ni jambo la wajibu. Watu wengi wameshukulia tu kwamba si sunna tu, sunna tu, fuga ndevu sunna tu, yani unaweza ukafuga au kanyoa, jambo ambalo tusema ni wrong concept. Naam, baadaye zinakuja takhrij za hizi ambazo hatuna haja kuzisoma, akhrajahu at-Tabari katika tarikh Rusul al-Muluk wa ibn Sa'di fi at-Tabaqati wa ibn Abi Shayba qala ash-Shaykh al-Albani fi ta'liqihi ala fiqh as-Sirah lil-Ghazali safhati hiyo wa hadithi hii au kisaitsema ni hasanun. Kwa hiyo ni hadithi ni ambayo iko vizuri kabisa kama walivyosherehesha wanazuoni. Naam. Kwa hiyo tumemaliza chapter hii ya kwanza ambayo al-faslul awwal ujubu ifa'u lihya wa qissu shawari. Chapter inofuatia ni wajibu wa kukata masharubu. Kabla hatujafika chapter hii ni min babil fawaid, tutaangalia faida kidogo katika masala haya ya kufuga ndevu. Ibn Uthaymeen rahimahullah katika sharh ya Riyad as-Salihin kitabu cha Imam an-Nawawi kuhusu masala haya ya kufuga ndevu ametoa maelezo kidogo, tutapata fawaid alafu baadaye tutaendelea kesho inshallah na kitabu chetu. Alipokuwa akisherehesha kuhusu ile hadithi ambayo inaelezea kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alielezea al-fitrat khamsun, fitra khamsu, huko mlango maalum ameweka shekhe huku unaelezea kwamba kufuga ndevu au kukata masharubu ni fitra. Sasa hapa kwa kifupi tutafaidika kwamba shekhe alipokuwa akisema kwamba jambo hili ifa'u lihya yani irkha'uha wa itlaquha wa tarkuha ala ma hiya alayhi, atafasiri vizuri zaidi. Ukisikia kufuga ndevu ni kule ndevu mtu kuziachia na zikawa zinakuwa na zikawa vile zilivyo kama alivyosema ala ma hiya alayhi, yani jinsi zile zilivyo basi ndio hivyo hivyo ndio hivyo hivyo. Kwa hivyo hii ndio maana aliyofasiri zaidi Sheikh Ibn Uthaymeen katika sherehe hii, akasema ya kwamba wa ala annaha min alamati rujula bal wa min jamali rujula, kufuga ndevu ni katika alama ya ujana dume, kwamba mwanamme alama yake hasa ni ndevu. Kwa hivyo akinyoa ndevu kama zile hadithi tulizosoma nyuma ni kwamba anajishabihisha na nani? Na wanawake. Kwa hivyo hii ndio symbol, ukimwona mwanamme kanyoa ndevu ina maana ameondosha ile alama ya ujana dume wake. Na vile vile anasema Ibn Uthaymeen wa min jamali rujula, na ndevu, kufuga ndevu ni katika ile uzuri wa mwanamme. Mwanamme anapokuwa katika ile hali ya tutasema ni handsome boy, basi naam, anapokuwa na ndevu akizitoa tu basi khalas, anatoka katika ile handsome, anakuja katika jambo jingine kabisa. Lipi? Mbona kafanana na mwanamke? Mbona kafanana na fulani? Rahma, kafanana na Khalila na Najma. Kwa sababu gani? Ametoa ule uzuri wake. Sasa ndevu zinampa mtu uzuri bwana. Acheni bwana masara. Ndevu waza. Na ukiwauliza wanawake wenyewe wanajua hili, kwamba mwanamme ndevu, mwanamme ndevu, basi tu mambo yamebadilika. Kwa hivyo anasema Sheikh Uthaymeen wa ala hadha fala yajuzu lil insani an yahlaqa lihyatahu, basi kutokana na hivi haijuzu kwa mtu kuzinyoa ndevu zake. Fa in faala, kama akizinyoa, faqad khalafa tariqa an-nabii, amekwenda kinyume na mwendo au njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa asra amrahu, na ameasi amri yake, na wa waqa'a fi shubhati al-mushrikin, na amejitumbukiza katika kufanana na washirikina na wa majusi kama tulivyoziona hadithi nyuma. Kisha anamalizia Sheikh, maelezo ni mengi. Anasema ilikuwaje mpaka ikafikia hatua Waislamu wanyoa ndevu, nini kisa chake? Akasema unyoaji wa ndevu ulikuwa ni kwamba watu iza aradu an yu'athiru shakhsan halaqu lihyatahu, imeanza hapo sasa. Wakitaka watu kumuadhiri mtu, basi wanamkimbizia kumnyoa ndevu zake. Mfano, kuna mtu kaleta matatizo mtaani, katika kijiji, katika mji, huyo tumfanye nini asirudie jambo hili? Wamnyoa ndevu. Kwa hivyo sasa ndio ikaanza hiyo masala ya watu kunyoa ndevu, lakini kwa hakuna swala hilo. Jambo jingine nasema shekhe lilokuja kuelezea likaja mpaka likashamiri watu wananyoa ndevu ni kwamba pale walipokuwa watawala, amma ba'du an istamara al-kuffaru diyar al-muslimin, makafiri walipokuja na wakazitawala nchi za Kiislamu, Masr wa Sham wa Iraq wa ghayriha, wa adkhalu ala al-muslimina hadhihi al-ada al-fasiqa asijia. Kwa watawala mfano wa Itali, wa Jerumani, wa Ingereza na nani, walipozitawala hizi nchi za Kiarabu, basi ndipo pale walipoingiza utamaduni huu mbaya wa kunyoa ndevu, kama mfano vile tulivyoona hata Al-Albani rahimahullah alielezea ilikuwaje Waislamu mpaka wakawa sasa wanavaa masuruali ambao tunaita bantaloon. Ni kwamba walipokuja kutawaliwa katika nchi zile, walipoondoka wale wa Italy, si wa Rome, si wa nani wa nani, wakaacha utamaduni wale wa kuvaa masuruali, badala ya kuvaa kanzu wa Islam wakabadilika, wakaanza kufuata utawala ya utamaduni wa Kiingereza au wa Kiitali. Na vile vile watu ambao walotawaliwa katika na watu hawa, walipopata uhuru wale Waarabu katika nchi zao, wale wazungu wale waliacha utamaduni wa kunyoa ndevu, ikawa watu sasa ndo wananyoa ndevu. Lakini watu walikuwa katika hali ya kawaida. Mfano, labda ukiangalia katika watu waliotawaliwa na Waarabu Zanzibar, labda katika sehemu maeneo ya Mombasa, takriban hili lilikuwa kwamba wao ni jambo la kawaida. Kwa nini? Kwa sababu mtawala aliyokuja alikuwa ni wana ndevu. Hata ukiangalia picha za wafalme wale, kina Jamshid, kina nani, wana ndevu. Kuna watu nao wakawa wanaendelea hivi. Na vile vile shekhe akasema, tunamalizia, anasema ni kwamba sura nnasu la yubaluna bihalqiha, ikawa watu tena hawabali kunyoa, bal kana alladhi yahfi lihyatahu mustankira min ba'd albilad alislamia. Lakini as a result ikaja ni kwamba mtu mwenye kufuga ndevu akawa ni mtu mwenye kuchukiza katika baadhi ya nchi za Kiislamu. Kuna baadhi ya nchi za Kiislamu hizo hizo, ukifuga ndevu basi watu wakushangaa, huyu nini? Sasa watu wakaja mpaka wanapatikana majina, Usama, umeona Usama yule? Usama, kila mwenye ndevu Usama. Sasa inaonekana ni kama vitu ambavyo vya karaha katika nchi za Kiislamu, na wengine watilia mashaka kuhusu Uislamu wa mtu au ile uwerevu wa mtu, kiasi ambacho anawezekana mtu akawa anaona kufuga ndevu ni jambo baya chafu na silo sahihi. Anakaa mfadhala, anatoa mhadhara au anatoa mawaidha au chochote, basi afananiza watu wabaya tu. Wale watu wabaya sana, yani anaashiria watu wa kufuga ndevu. Sasa imekuja mpaka Waislamu wanaona kufuga ndevu, mwenye kufuga ndevu mtu mbaya, anachukiza katika hali kama hii. Almuhimu, ni maelezo ambayo ni marefu, hatuwezi kuyamaliza, lakini shekhe anasema kwamba wahadha shaka annaha ma'siyatu lirrasul, kunyoa ndevu ni kumuasi mtume, wa man ya'si rasul, na yote mwenye kumuasi mtume faqad asa Allah, wa man yuti' ar-rasul faqad ata' Allah. Tafikia hapa na tutaendelea inshallah tena kesho. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.